Jó estét kívánok, kedves elvtársnők, elvtársak, kedves vendégeink, tisztelt rádióhallgatók! Alapszervezetünk nevében szeretettel köszöntöm a rádiókabarét, és nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Felkérem meghívott előadónkat, a rádiókabaré mai szóvivőjét, Sós András elvtársat, tartsa meg a bevezető előadását. Jó estét kívánok, kedves rádióhallgatók, kedves elvtársak! Elsősorban is mind a Rádió Kabari, mind a magam részéről megköszönöm a meghívást a pártkörzet elvtársainak, amely meghívást szeretettel fogadtunk. Ezen kívül gratulálni szeretnék az elvtársak eddigi munkájához. Nyugdíjas emberek, akik jól megérdemelt pihenésük ideje alatt sem férnek a bőrükbe, mindig tenni akarnak valamit, valami hasznosat csinálni, és ez sikerül is nekik. És itt óhatatlanul felmerül a nyugdíjasok kérdése. Kik a nyugdíjasok, mire lehet őket használni? Ki használja-e országunk eléggé a nyugdíjasok energiáját, mint rejtett tartalékot? Persze nem mindegy, kiről van szó. Mert az a nyugdíjas, aki világ életében sosem szeretett dolgozni, örül, ha nyugdíjba megy, neki jó a nyugdíj, valószínűleg már évek óta nyugdíjban van, csak tévedésből kapta a fizetését. Gyakran találkozunk viszont olyan esetekkel, hogy az alkotó ereje teljében levő 60 évest, aki még szeretne dolgozni, kajakra, erőszakkal elküldik nyugdíjba, mert kell a hely egy 40 éves hülyének, aki fele annyira sem érti a dolgát, mint a nagy szeretettel elbúcsúztatott nyugdíjas. Jó-e tehát nyugdíjban lenni? Aki az eddig elhangzottakat nem értette volna, hallgasson meg egy interjút, partnerem nyugdíjast alakít, Tábori Nóra. Ön asszonyom ugyebár nyugdíjas. Igen. Legyen szíves, válaszoljon nekem, jó-e Magyarországon nyugdíjasnak lenni? Jó. Már nem ilyen rövid választ vártam, feleljen kicsit bővebben, részletesebben. Bővebben, részletesebben. Nem jó. Így tehát, mint nyugdíjasnak, gondolom feltétlenül jogom van kérni felvételemet az önök körzeti pártszervezetébe. Hát akkor lássunk munkához, nézzük, miről szól mai műsorunk, mit jelent mai műsorunk címe. Legyen krumplileves. Hogy megértsék, mire is gondolunk, megpróbálom önöket orvul rávezetni. Mondják, szeretnek önök jókat enni? Igen. Na, tegye fel a kezét, aki nem. Köszönöm, megállapítom, hogy a magyar ember szeret jókat enni. Na most egy konkrétabb kérdést teszek fel. Szeretik önök a serpenyős burgonyát palatinus módra? Hát ez már kicsit halványabb dolog, itt már kevésbé értünk egyet, úgy látszik nem nagyon. Na hát nézzük. Köszönöm, megállapítom, hogy a serpenyős burgonya palatinus módra nem lopta be magát a magyar nép szívébe egyelőre. Na, hát még egy még konkrétabb kérdés. Szeretik-e önök a paprikás burgonyát? Paprikás burgonyát. Igen. Na ugye megint egyhangú közfelkiáltással döntötték el. Megállapítom tehát, hogy a magyar ember szereti a paprikás krumplit. Ez érdekes szavazás volt, nem? Hogy miért volt érdekes? Azért, mert a serpenyős burgonya palatinus módra és a paprikás krumpli ugyanaz. Csak az egyik szebben hangzik, és mégis a másikat szeretik többen. Tudják, hogy miért? Mert tudják, hogy micsoda. El tudják dönteni. Értik. Be kell vallanunk, hogy ezek a gondolatok tulajdonképpen nem tőlünk származnak, hanem, na hogy is mondjam, hogy kitől. Az egyik pártunk első titkárától. Ebben a helyiségben, talán szabad őt szó szerint idéznem, így mondta. Amikor azt kérdezik, mit szeretek enni? Mondom, én azt szeretem enni, ami az, ahogyan hívják. Ha krumplilevesnek hívják, akkor azt. Eddig az idézet. Szóval talán tisztábban látnánk, ha mindent annak neveznénk, ami. Tovább megyünk. Ha minden az lenne, ami. A rendelet, rendelet, a munkaidő, munkaidő. Ugye harcolunk a 40 órás munkaidőért. Csak hogy ezt kérem, két fontos harc. Megmagyarázom. Legendás adásrendezőnk, Bán Zoli, ül a pagodában egy jól karban tartott, szebb világháborúkat látott színésznővel, aki így sóhajt fel. Hogy múlik az idő, hiába közeledem a 40 felé. Az igen, és tessék mondani, milyen irányból. Ezzel azt akartuk illusztrálni, hogy a 40 legfőbb jellegzetessége nem az, hogy sok vagy kevés, hanem az, hogy 40. A két fontos harc alatt azt értjük, hogy rendben van, 44 óra helyett dolgozunk 40-et, de ne 36-ot. Vagy akkor nevezzük 36-nak. Mert higgyék el, a megdolgozott 36 még mindig sokkal több, mint az ellógott 44. Azt is elképzeltük, hogy mi lenne, ha a rendeletek megvalósulnának. Itt van például az igazgató választás lehetősége. Ugye áprilisban hozta a kormány azt a rendeletet, és szeptemberre már is megvalósult. Na nem mindenhol, egyelőre csak a kesztyűgyártásnak egy igen fontos területén, a kötött kesztyűgyártásban. Idézzük a Népszabadságból. A bizalmi testület rendkívüli ülésén részt vett Szabó Imre ipari miniszterhelyettes. Szabó Imre elmondta, azért lehet a győri gyár ez a színhely, mert jól összeforrott, kimagasló gazdasági eredményeket elért munkaközössége felnőtt az igazgatóválasztás felelősségteljes feladatához. Örülünk az első jó példának, és egy kicsit elgondolkodtunk a hallottakon. Ugye a kesztyűgyárban évettek voltak a dolgozók, és a régi igazgatójukat kiemelték. Úgy látszik, túl jó volt nekik. Ahol viszont rossz az igazgató, ott az eredmények is rosszak, így a közösség se lehet elég évett ahhoz, hogy új igazgatót válasszon. Világos, nem? Ennek az az eredménye, hogy ahol jól mennek a dolgok, ott a dolgozók választhatnak a jó igazgató helyett másik jót, ahol meg rossz az igazgató, ott a dolgozók kapnak helyette egy másikat. Szóval engem ez az egész okfejtés egy kicsit a középkori boszorkányok vízpróbájára emlékeztet. Ha elsüllyedt a vízbe és megfulladt, akkor ártatlan. Ha feljött a víz tetejével, akkor bűnös ezért megégették. Ezt most áttettük igazgatókra. Félre ne értsenek minket, nem azért akarjuk, hogy minden az legyen, ami, mert a mai örvendetes mozgások, változások, kísérletezések ellen vagyunk, de azért higgyék el, az se árt, ha a televízió gyár, televíziót is gyár. Ne csak azt, de azt is. A kísérletek, szerkezet átalakítás, az örökké változó gazdasági formák, GMK, KFT, közös vállalat, stb. Az újat akarás nagyszerű dolog. Néha már az embernek az az érzése, hogy hegyes halomnál ki lehetne tenni egy új táblát, Magyar Kísérleti Kutató Népköztársaság. Csak egyet ajánlunk a kísérletezők figyelmébe. A mivel és a kivel az nem ugyanaz. Ezt soha se tévesszék össze. Hogy mit értünk ez alatt, azt rögtön megvilágítja Markos György és Nádas György. Hölgyeim és uraim, egy intézetbe látogatunk el, mellettem az elnök igazgató, az országos idegfeszítő és tűréshatár kutató intézet elnök igazgatója. Elnök igazgató úr, tulajdonképpen mivel is foglalkozik ez az intézet? Kérem tépen, az intézetünk nagyon terte ágadó, így ötletjégében teljesen szerte szétszórodott ágadó ilyen kitérletekkel foglalkozik, hogyan lehet az emberi idegrendszer egészen a felső határ, hol a felső határ? És nos, hol van ez a felső határ? Záhonynál, kérem tépen, ott van. És Hegyeshalomnál, meg van egy vásárosna ménéd, azt most eltöröltjük. Tehát tulajdonképpen konkrétan, tehát mivel foglalkoznak, a kutatások eredményéről szeretném, hogy egy pár mondatot mondanám. Emberi természetben kialakult fölbottantodáti folyamatot vizsgáljuk, terterűen, odafigyelve, tudományot, megalapodottságot. Elmondan egy-egy kísérletet, amit... Természetesen. Mi előttől mindig állatokon kísérletedünk. Igen. Rengeteg állat beottotva. Akarom mondani olyan... Az állatot beottotta egy embernek. Milyen állatokon kísérletezünk? Kérem tépen, hát patkány, egér, menyét, vejét, ipam, napam, mindenki. Nász, nagy, mindenki ott van kérem. Konkrét példát, hogyha esetleg előjáróban, hogy világos legyen előttünk, hogy mi volt ez a kísérlet nagyon világot mostanában. Legyen. Nagyon világos legyen, olyan világos legyen, lehogyjuk a lámpát, lehet olvadni mellette. Itt volt például az első nagyon nagyszerű kísérletünk, kérem éppen ez egy nagyon nagyszerű eredmény hozott ki. Itt volt a pótféklámpáknak az egyetem. Pótféklámpa, ez az, amit az autóban hátulra, még az ablakba is igen, beszerelnek. Igen, bólogató baba fölé ott le lehet tenni a bólogató féklámpát itt föl. Mi volt a kísérlet lényege? A kísérlet lényege az volt, hogy eddig, hogyha volt féklámpa, kérem tépen, föltettük most a második féklámpát, két emelettel följött, kérem tépen. Jött a diguli, látta pótféklámpa, vigyázat, nem kell belemenni. Szóval engedélyezték, egy szóval. Engedélyeztük, nagyon bitonyságot, kérem tépen. Sőt, mondtuk, hogy hozzanak be minél többet. 450 ezer darabot brit be kell hozni az ortákba. Határon nem tudod megnézni, de itt csinál a vámért, tették hozni féklámpa, mindenki. Kérem tépen, úgyis van röntgen kétülék, ad meg kimutatja úgyis a tüdőgyulladát, ahol határnál. Egy szóval, tehát engedményeket is... Engedményeket tettünk minden áruadban. Korvin, divárvány, skála áruadban, mindenki. Kérem tépen, karácsonykor kedvedményetem. 800 forint volt az ára, odaadtuk 1300-ért, hadd vigyék, nem érek. Kísérleteket hajtottunk végre, kérem a féklámpa határáról. Tehát, na, kérem, mi volt itt a lényegen? Az volt a lényegen, hogy serkentettük az embereket. Vegyenek minél több pótféklámpát, tereljék föl, mindenhova tereljenek föl. Kérem, ha nincs autója, terelj föl a hátára pótféklámpát. Falra is terem pótféklámpát. Kinyitja az ajtót, a féklámpa nem gyulladt ki, mert állatok. Mindenhova pótfék. Verzsikéket írtunk. Reklám verzsikéket írtunk. Szerelj föl féklámpáját, megnézheti apukáját. Nagyon jó kis felmény. Most hát ezek után mégis volt valami változás, ami tulajdonképpen a lényeg ennek a dolog. Mikor már nagyon elterjedt a féklámpa. Már mindenki főterelt minden féklámpát, sőt pótféklámpa, féklámpa, pótféklámpa. Akkor azt mondtuk, hogy január 1-től brit féklámpa nincs, tilos, brit biztosító nem tudott. Kérd, be van fel. Nem engedélyezték. Nem engedélyezték, mikor már mindenkinek volt. Féklámpa, azt mondtuk, namoltattál, vége a dalnak, nincs féklámpa. Azt látta volna meg, jó volt, kérem szépen. El fogunk helyezni. Féklámpa elhárító, féklámparadar, féklámpa elhárítót, kérem tépen. Nem lehet itt kibújni, kérem. Valaki hiába suttyomba bemegy a garázsba, megnyomja a féklámpát, Szegeden, Dabacson látja a rendőr, butty, elveti a féklámpát, kérem tépen. Külön rendőrség fog ebben folyamat. Most olyan nincs, hogy megy az autóval, itt nincs féklámpa, kérem tépen. Meg a féklámpát letereltetik, kigyullad a feje, pipa lehet, hogy nem igaz, kérem tépen. Sőt, már rendőr az is elveti tőle, hogy azt mondja, csúnyán nézett, megállni, bütt, leterelni, mint nem tudom. Nincs féklámpa, pótféklámpa. Azt látta, milyen szép karambolok lettek. Bárja fölül a féklámpa, kigyulladt, nem gyulladt ki, alul gyulladt ki, bum, bele. Nem tórakodunk, mint pótféklámpa kell. Na most sőt, volt még valami kísérlet. Műholdak itt fogják figyelni a pótféklámpát, nem tudom. Direkt pót, elhárító műholdak lettek, kérem tépen. Sőt, féklámpa elhárító kutyák itt lettek, kérem. Kutyákat kiképeznek erre? Kigyul, bédonyat, mind a húzat, mindent be fogunk tiltani, kérem tépen. Be fogjuk tiltani, kérem a pótféklámpát, a macska szemet, kérem szépen, a macska nyelvet, meg a konyakot megyet, mindent betiltani. Na erre adtán, amikor elvették a féklámpát, kérem szépen, akkor adtán, autótulajdonosok kérem, összeállnak és vándorkórust alakítanak a pipát. Elkezdenek üvöltözni, hogy az apád, hogy az anyádat, és akkor gyülekeznek. Én nagyon teretem a zenét, megmondom őszintén, erre megy az egész. Na most milyen kísérletek voltak még? Úgy a második hogy... stádiumban levő kitéletek azok, még félelmetesebben, azok az emberi tűrétetlen teljes mértékben. Tehát kérem szépen, építkezési engedélyek kiadása ortágot tinten, egy csoda. Hát ez meg fogja látni. Három létre lehet kérem szépen, ugye mondani. Toronyház kiadási építkezési engedély, azért kérem szépen. Budik építkezési engedély a Balatonon, nagyon szép tájvédelmi körlet egyébként. Valamint a telke kérem szépen eladása. Na, toronyházat hova lehet építeni? Maga például hova építeni? Hát én gondolom, hogy a hegyoldalban úgy szépen. Nem, csak oda tabad építeni, ahol kilátó van, ad a legjobb. Hol van kérentépen a legtöbb kiátó? Guger egy, török részjút, brit 80 emelet, egy toronyház. Ő megy a turita, nem mit nem lát, csak toronyházat lát. Aki kérem szépen a tippet hotta, az elsőnek vághatja a telefonkábeleket. Most mik voltak a kísérletnek a lényegei más körzetben? Kérem szépen, megengedtük, hogy kérem szépen építenek mindenféle érdekes dolgot egy oldalba Balatonon, budikat kérem szépen. Brüty, oda tette váltok. Tájvédel, nem baj, építje, mindenki építje, amit akar. Ditnólat, hogy neki tetszik építkezem. De mivel most már megoldottuk, az alapfolyó belevitt minden szennyet a Balatonba, már nem kell budit, brüty, megtiltottuk. Fel kell cselekedni, csak hogyha valaki kérem szépen Balaton a lakó hölgyöt tett feleségül, mert csak akkor lehet elkezdeni. Na most akkor mit találtunk ki? 16-40-ig kitelepítettük a nőket, kérem Balatonról. Hogy vegyen el, akit akar 60-on fölül, bárki teljesen. A harmadik csoda, kérem, útfelbontás. Evelet a legnagyobb eredményt elérni. Útfelbontás. Ó, a gyönyörű, kérem tépen. Ennek mik az első lépések? Elkészül a nyolcávot csugárú. Gyönyörű. Hát ott kérem csodák vannak. Ott a emberek. Jaj, de tép, gyönyörű. Na majd akkor éjtek, a kivonulunk szutyomba, kérem, egy dab-dab-dab-dab-dab rögtön. Az egész környékben nem tud reggelig aludni, már fő van pattantva, nagyon vigyázunk. Nem az egészet zárjuk le, csak a felét, kérem tépen. Mert hogy néz az, hogy az egészet ugye lezárjuk, akkor megy a Decsebi utca felé, kerül egyet, és el van intézet. Nem volt, a felét lezárjuk, csak profilba tud az autó végig menni. Minimum 60 percet kérdik a munkaerő, gyönyörű, kérem tépen. Büntetét, babottántodik. Na kérem tépen, lebontjuk, kérem tépen, után. Főtedjük, kiszedjük, gátcső, ugye kérem, villanyvezetéket, telefonzsinór. Akkor vettük ész, hogy nincs így telefonzsinór, akkor visszatetjük, visszatemegjük, tépen, timára döngöljük, nagyon tépen. Mondják, hogy jaj, de tép, akkor megint kiálltjuk, ma a művezetőben maradt a földbe, akkor megint ki kell dönni. És amikor egyik oldal elkétől a kormátikat zárjuk le, aztán megint lezárjuk, mindig lezárunk valakit, akkor közülünk, kérem, hogy mindig vigyázunk, hogy mindig legyen kibontva. Lehet csinálni 5 évig, kérdezében. Környező lakóság látnak, gyönyörű ki, ott állnak a kórusba megint, hogy az apát, hogy az anyát, gyönyörűen gyűlnek a kórusba, kérem az emberek. Nagyon tép, zenei háttér van. Na most mi a következő kísérlet, ami azt hiszem érdekesebb ennél? Hát kérem szépen. Ez a legnagyobb kitélem, kérem. Ez a legnagyobb kitélem. Itt volt, kérem, a Marktéren, kérem, építettünk. Gyönyörű, hatalmas nagy áruházat. Hatalmas áruházat, az út nem találkozott. Nem találkozott, de csak 40 milliméterre nem találkozott. Ez egy hülyeség, kérem. Most a Barostéren építünk egy másik gyönyörű nagy 20 emeletet skála áruházat. Majd ki lett írva, ha bemegyek kedden, ha kijövök. Jaj, de jó járok, édes jó ittenem, gyönyörűleg, meg fogják már. Fölépül egy gyönyörű Baróttéren. Az út ott fog találkozni a harmadik emeleten az áruházba, kérem. Itt van az óriási találmány. Az út nem fog találkozni. Az egyik végének azt mondjuk, hogy a másik nem jött el. Begyapjunk. A másik vége terentéten népszavával a zsebébe ott várja, hogy az itt mentetője le. Ette csak elkezd elmenni mellette 4 méterre, hova megy? Egészen a kölni dolgom még, akkor vett ért, hogy Jézus, hova kerültem, de akkor már kérdődött. Nem találkozik az út. Na most nem az áruház, ez tulajdonképpen itt mik lesznek az áruház szintjén? Kérem szépen, gyönyörület. Gyönyörület kérem. Gondolom az áruház, vették. Nagyon sok, hát persze, 10 emeletet áruházat építettünk, bitocsidó, fizet, fölépítjük. Az első emeleten lett, kérem szépen, Soponyán Jenőnét, trafikot, kérem szépen, gyönyörület. Lehet kapni Szofiánét, fecskét, Marlborót, nem, az hosszú, nem fér be, arra vigyázzunk ebben. Fölszinte lett, információporta. Információ az miért lesz? Meg lehet kérdezni, hogy a Soponyai néni mélyben tebédelni kell. Portán megmondják, hogy az információt néni nincs elén. És akkor itt így lehet jártani. A többi szinten mi lesz? Ott gondolom kérem, azért... Oda mi költözünk be, kérem. Szóval végül is iroda lesz. Azt nem lehet csinálni, azt mondjuk, hogy skáláró ellet. Ha bemegyek, ha kijövök, jó járok, hú, de jó járok, édes, jó ittán, nagyon jó fog járni, kérem. Korzótipőben, korsótipőben, nagyon jó fog járni, kérem. Tehát önök beköltöznek, végeredmény mégiscsak iroda. Öt-egy emeletre beköltöttünk a patkányokkal, a menyétekkel. Hát öt-egy sógor vejét, meg mindenki ott lett, kérem szépen. Öt-egy emeleten nézünk, röhögünk ott, az emberek hótú csorokba állnak, kérem szépen. A Barony téren itt nem kapnak semmit, és följöttek szólok, hogy ott állnak az autók. Akkor valóla várik az álmom, kérem. 10 millió ember áll a Barostérem. Itt végre a nagy vándorkórút megalakul. 10 millió ember üvölti egyszerre, hogy hogy az anyád, hogy az apád úr, itteni Nem kell feltétlenül tenyérjósnak lenni ahhoz, hogy elmondhassuk, a következő fél évben bizony szaporodni fognak a beszédek, hozzászólások. Azt is mondhatnánk, hogy ez így van rendben, ez a demokrácia. Verebes István ebben a hónapban is megírta a hónap slágerét, amelyben az előbb említett hozzászólókat figyelmezteti egy előre talán nem látott veszélyre. Kísér Gyarmati István és együttese, énekel, mint mindig, Heller Tamás. Beleszól, bele az elnök, beleszól a helyettese, ha eljött. Beleszól, beleszól, bele a titkár, keze már a pohár fölött kalimpál. Beleszól, beleszól, bele a tagság, ugyanazt ugyanúgy újra hadarják. Ugyanazt ugyanúgy újra előrül, amitől aki épp eszű megőrül. Odalenn, odalenn állnak a gépek, idefenn pedig egyre csak beszélnek. A vita, a duma, ma a mánia, ez az új demokrácia. Kedves elvtársak, tisztelt barátaim, kérem mindenki szóljon hozzá részletesen, ne kendőzzünk. Mindenkinek megvan joga arra, hogy elmondja magáit, csak tessék, tessék, tessék, tessék! Beleszól, beleszól, bele a gondok, beleszólnak a klikkek, a csoportok. Beleszól a brigádna meg a portás, hiszen nála a kulcs meg a megoldás. Mi alatt idefenn zakatolt a szó, oda lent árva nyitva volt az ajtó. Idegen a kapunk, ki belépeget, kiviszik ma a gyárat, a gépeket. Oda lent fogy a gyár, fogy a megoldás, idefenn magyaráz közben a portás. A kaput ez alatt nem kell zárnia, te kaput, ez az új demokrácia. És válaszolnom kell arra, amit az előttem szóló fölvetett, mert kérem tűrhetetlen, hogy itt az ember nem hagyják kibeszélni. A másik miért mondott el, amikor mindenkire megvan a maga gondja? Azért vagyunk itt szépen sorba, jut idő mindenkire. A Béla bácsit ébresze már fel valaki, ő következik. Meg a nőtanács, meg a kis szervezet, meg aki csak akar. Csak tessék, tessék, tessék, tessék! Beleszól, beleszólni itt nagy divat. Beleszól, beleszólnak a férfiak. Beleszól, beleszól, bele a sok nő. Az utolsó, az első, a középső. Beleszól, beleszól, bele a gyermek. Beleszólnak a bűnösök, a szentek. Beleszól, beleszól, az a nagyisten. Beleszólhat akárki itt szerintem. A vita, a duma, huzamos, hamis. Amíg áll, letelik majd a műszak is. Duma itt, vita ott, amíg megoldod. Az alatt nem kell addig sem melóznod. Beleszól, beleszól, beleszól mindenki. Beleszól, beleszól, beleszól mindenki. Beleszól, beleszól, beleszól mindenki. Beleszól, beleszól, beleszól mindenki. Következik egy nagyon lényeges hozzászólás minnyájunk egyik legfontosabb problémájáról. Hozzánk szólja Nádas György. Kedves elvtársak, ugye fölvetődött ez a probléma, amit az előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer és mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik, szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, és nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, vegyünk egy példát, tessék, vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt, itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és... Szóval nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént eset, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem. Ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom. Most nem ezt mondom. Teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik... De tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk, hogy elhamarkodottam. Mert miről van szó? Miről van szó? Hát felesleges azt hiszem a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni, adná Isten, ne úgy legyen, de mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki, szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, de nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszük azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni. Az emberek hangulatának a pontos ismerete mindig nagyon fontos dolog egy vezető, pláne államvezető párt számára, úgyhogy hangulatjelentéseket mindig készítenek, mindig olvasnak. 1956 mozgalmas nyarán, sokan emlékeznek még rá, ilyen hangulatjelentés készítésben nem volt, az akkori pártvezetés nagyon pontosan ismerte a hangulatot, elég nyugtalan volt a helyzet. Olyasmik történtek, hogy például a színészek és az írók a legjobb képviselőik aláírásával memorandumokat intéztek a pártvezetőséghez, hogy változtassanak a pártvezetés stílusán. Összeült a politikai bizottság, és úgy döntött, hogy Rákosi Mátyás személyesen fog beszélni az írók és a színészek egy-egy jelentős képviselővel, és megpróbálja őket rábírni, hogy vonják vissza a memorandumot. Elsőnek a színészek képviselőit, ha jól emlékszem, Major Tamást rendelték be Rákosi Mátyáshoz, vitatkoztak egy időig, utána, hát nagy nehezen Major Tamás hagyta magát meggyőzni, a színészek visszavonták ezt a memorandumot. Néhány nappal később behívták Rákosi Mátyáshoz Dévi Tibort, és Rákosi Mátyás szintén megpróbálta őt meggyőzni, de bizony Dévi Tibor nem adta be a derekát, nem tudta őt meggyőzni. Rákosi elvesztette a türelmét, és azt mondta Dévinek, hogy Dévi elvtárs, ide figyeljen. A színészek már visszavonták ezt a memorandumot, úgy látszik, a színészek jobb kommunisták, mint az írók. Azt mondta a Dévi, lehet, hogy jobb kommunisták, Rákosi elvtárs, de hogy jobb színészek, az biztos. Most pedig hallgassák meg Trunkó Barnabás mai hangulatjelentését, felolvassa Székhelyi József. Külpolitika. Dolgozóinkat most igen foglalkoztatja az amerikai elnökválasztás. Persze, ma még nem lehet tudni, hogy a régen győze vagy ellenfele az a mundiál. De a jelentős mozgalmi tapasztalattal rendelkező dolgozóink szerint úgyis az fog győzni, aki a hazafias népfront színeiben indul. Színjátszókörünk a sajtóból értesült arról, hogy a moszkvai Taganka Színháznak új főrendezője van. Pedig a Tagankában igen ritkán van rendezőváltás. Csak minden szökő évben. MHS szakkörünk is nagy megelégedéssel nyugtázta, hogy a Pajzs 84 fedőnevű hadgyakorlat eredményes volt. Nagyon izgultak. Nyugdíjas alapszervezetünk örömmel értesült arról, hogy Libanonban politikailag úgy, ahogy normalizálódott a helyzet. Az egyik felszólaló úgy fogalmazott, csak nehogy megint összekuszáljon mindent a krudinák. A javító nevelő munka büntetésüket töltő kollégáink örömmel és reménykedve hallották, hogy Lengyelországban eredményes volt az amnestia. Belpolitika. Rendészeink örömmel olvasták Ladvánszky belügyminiszter helyettes elvtárs rádió interjúját arról, hogy nálunk a közrend és a közbiztonság szilárd. Sajnos a riportot meghallgatni nem tudták, mert a rádiójukat ellopták. Nem csak a nődolgozók, de a férfiak is sokat foglalkoznak a piaci árakkal és a zöldségmafiával. De azért meg kell hagyni, a piac tele van szebbnél szebb paradicsommal, uborkával, paprikával, tökkel, és a mi paradicsomunk is tele van a piaccal. Most volt a miniszterelvtárs születésnapja, aki valamikor a cégünknél dolgozott. Vállalatunk vezetői, párt és társadalmi szervei írtak neki egy szép gratuláló levelet. Postán adták fel, de express, hogy még biztosan a helyén találja. A pártcsoport értekezletek emlékeztetőiből egyébként kiderült, a dolgozókat eddig az foglalkoztatta, hogy mi mibe kerül. De mostanában mindenki azt tárgyalja, hogy ki hova kerül. Pedig mi, öntudatos dolgozók jól tudjuk, hogy az efféle pletyka káros. Mert az érdekeltnek is a fülébe juthat. Legyen az neki meglepetés. Hát ezek után hallgassák meg a Magyar Távirati Iroda közleményét, elmondja Selmeci Tibor. Az MTI vidéki tudósítója jelenti. Ma délelőtt városunkba érkezett Kovács Kálmán miniszterelvtárs. Az ünnepi ülésen megnyitott mondott Kovács Kálmán elvtárs miniszterhelyettes. Beszédében Kovács Kálmán a finom kötött árugyár vezérigazgatója elmondta, hogy ő, aki pillanatilag a mozivállalat élére került, munkahelyén, amely az 5. kerületi tanács oktatási osztálya, megköveteli a fegyelmet valamennyi dolgozójától, akik csak a Gelkánál dolgoznak. Kovács Kálmán elvtárs, a SZOT titkára hangsúlyozta, hogy mint a bányagépgyártó vállalat pártitkára egyetért a személyi változásokkal, legalábbis náluk a kertészetben. Ezt nem mint népművelő mondja, hanem mint aki jól megérdemelt nyugdíját élvezi. Temetéséről később történik intézkedés. Farkasházi Tivadar nem kíván személyesen hozzászólni, mert nagyon racsol, így engem kért meg, hogy jelentsen be írásbeli referátumát, amelyet mit is ír, hogy is hívják címen Halmon Péter és Inke László mond el. Jó napot! Na miért olyan búval, Béla? Ajaj. Nem kaptam iskolaköpenyt. Ma Maga iskolás? A fiam révén igen. Hanyadikos? Ötödikesek vagyunk. Sí, hát az nehéz. Az már felső tagozat. Nekem mondja, a szülői értekezleten azt mondta a matematika tanár, hogy az osztályban mindössze öten érik el a kettes szintet. Ajaj. Adja már békén szegény tanárokat. Miért? Azért, mert szegények. Képzelje, az egyik iskolában a magyar tanár másodállásban elvállalta a saját iskolája takarítását. Hát akkor egy kicsit módosult a József Attilai gondolat. Melyik? Én a 7. B-t fogom, nem középiskolás fogom takarítani. Beszéljünk másról. Maga hol nyaralt? Ausztriában. Na csak, melyik városban? Sopronban. Az magyar város? Éjjel. De nappal osztrák. Miért? Éjjel hova mennek az osztrákok? Haza. Meg kórházba. Kórházba? Igen, ugyanis az egyik soproni vendéglőben tömeges ételmérgezés történt. Be is száradta a kölyál. Mi van ezen olyan mulatságos? Csak az, amit a tulaj másnap kiírt. Miért? Mit írt ki? Betegség miatt zárva. Na látja, csomagolás kérdése minden. Nekem mondja, képzelje. Én protekcióval kaptam 4 valódi csehszlovák bárum autógumit. De a boltban megkértek, hogy amikor kiviszem, takarjam le valamivel, nehogy meglincseljék őket, a gumira várok. Először arra gondoltam, hogy levetkőzöm fecskére, és úszóövként a derekamra teszem, hát ha azt hiszik, hogy én vagyok doktor Faragó, és most indulok pofoszkodni az úszodába. Igen, ám csak, hogy így nem férek át a tömegen. Ezért gondoltam egyszerűbb, ha ráadok egy kabátot. Egy kabátot. Mondja, és hogy lehet kabátban gurítani? Nem gurítottam, csak megfogtam a kabát kezét, és kisétáltunk. Az egyik sorban álló kisfia még utánunk is kiabált, nézd, mami, ott megy az IT. Nem új módszer. Képzelje, az egyik szomszédos országban egy disznót úgy loptak ki a vágóhídról, hogy a sofőr felöltöztette és maga mellé ültette. Mondja! És nem csodálkozott a portás, hogy a kocsi kísérőnek milyen jó sertés velúr kabátja van? Talán benne volt a buliban. Aha, és a Dudáról ismerte meg, melyik az autó. Hogy a Dudáról? Hát úgy, hogy nem úgy szólt, hogy töf-töf, hanem úgy, hogy röf-röf. Mondja, maga szerint miért van autógumi hiány? Nem hiány van. Csak hiány pszichózis. Mihózis? Nem mihózis. Pszichózis. Hiány pszichózis. Jesszusom, miköze Freud zsigának az én gumimhoz? Hát én nem tudat alatt vettem, csak pult alatt. A hiány pszichózis kifejezés Sugár Pétertől, a Taurus kereskedelmi igazgató helyettesétől származik. Ő nyilatkozta a Heti Világgazdaságban, hogy gumi van. Maga csak azt hiszi, hogy nincs. Így van, különösen csúszós úton meg esős időben. Márpedig ő annak idején pontosan felmérte az autókénti igényeket. Mondja, ez a Sugár elvtárs régebben nem a bicikligyárban dolgozott? Miből gondolja? Hát, hogy nem 4-gyel szorzott, hanem csak 2-vel. Erről jut eszembe. Olvasta, hogy emelték a zománc és a bicikli árát? Nem. De most már végre tudom akkor, mi az abszolút luxus. Mi? Zománcozott bicikli. Most egy kicsit maradjon így, amíg telefonálok a mentőkért. Ha van mivel. Még hogy van mivel, ha tudni akarja, nekem olyan telefonom van, amelyik 20 számot képes megjegyezni, és ha akarom, csak megnyomok egy gombot, és már is jelentkeznek a mentők. Miért nem tudja megjegyezni a 04-et? Csak példának mondtam. Természetesen 6 jegyű számot is meg tud jegyezni. Mennyi vette ezt a csodát? 20 000 forintért. A Triton szövetkezett gyártja, és úgy hívják, hogy Teddy. Hát a sógoromnak is van ilyen, úgy hívják, hogy elektronika előtap mikró. Az ára viszont sokkal rövidebb. 100. Forint? Rubel. Jó, csak hogy azt nem engedélyezi a posta. Miért? Mert túlságosan foglalja a vonalakat. A Jedi nem foglalja? Nem foglalja, mert nincs vonal. Dr. Walter Ferenc, a posta egyik igazgatója nyilatkozta, hogy 10 év múlva szeretnék elérni, hogy legalább azt telefonálhasson, akinek telefonja van. Na hát akkor felét már is elértük. Mit? Hát, hogy akinek nincs telefonja, ne telefonálhasson. Mit szól, hogy a fociban milyen jól hajt a Fradi? A Dózsa meg milyen rosszul? Hát igen. Mi Fradisok sokat erősködtünk azzal, hogy az ebedlit átadtuk a Dózsának. Mennyiért? Ingyen. Hát semmit se kértek érte? De igen. Kértük, hogy hozza vissza az üres üvegeket. Csak nem azt állítja, hogy az ebedli... Ugyan már. Csak azt, hogy spórolós. Maga nem tudja, hogy minden magyar focista spórolós? Na, honnan kéne tudnom? Az MLS közleményéből megállapították, hogy a Honvéd vezetőit a bundáért semmiféle felelősség nem terheli, mert a játékosok a saját spórolt pénzükből vették meg a Csepel elleni meccset. Mondja, lehet, hogy azért győztünk mi a Pajzs 84 gyakorlaton, mert Cinege elvtárs saját spórolt pénzéből vette a tankokat? Bocsánat, a meccset nem a Honvéd vette meg, csupán 2 játékos, a Varga meg a Nagy Anton. Az mindegy. Már hogy lenne mindegy? Akkor idézem Mezei György szövetségi kapitányt, Vargát és Nagy Antalt, azért válogattam be mégis, mert nem hiszem, hogy a magyar labdarúgás élvonalában szereplők közt bárki is magasabb erkölcsi szinten állna, mint ők. Hát Nagy Antalnál szerencsére az osztrák védők se álltak magasabb szinten. Ha, jól bebólintotta nekik mi. Mondja, maga érti, hogy hogy vertük meg az osztrákokkal? Egyszerű, jó játékkal. Na, tehát akkor is 8 magyar, 14 osztrák ellen. 8 magyar, 14... Maga miről beszél? Magának nem tűnt fel, hogy a mi csapatunkban 3 osztrák játszott? Osztrák? A nyilasi? Adjam már, a Kipricha Rót, meg az a volt pénzügyminiszter, az Andros. Jól elláttuk a Labanc baját, mi? Labanc. A Prohászka se lógna ki nagyon a Dukla Prágából. Na, csak nem akar maga itt a Duna medencében ellentéteket szítani? Ne, éppen ellenkezőleg. A Népfront politikát akarom dicsérni. Na, és pedig? Hát, hogy végre megérhettük, hogy 1984-re a magyar válogatottban együtt rúgja a gólokat a gróf Eszterházi, meg a budai Nagy Antal. Az idei nyár elég hideg volt, de nem a sportversenyek területén. Onnan is, meg innen is, azaz bocsánat, rossz a sorrend, innen is, meg onnan is rengeteg sportközvetítést hallhattunk. Legutóbb ez az osztrák-magyar meccs szerepelt a sportközvetítésekben, amelyről végre elmondhatjuk, hogy jó foci volt. Most hétfőn minden meg van bocsátva, csak nehogy elrontsátok kedve meg szerdára. Nos, ezek a nyári sportközvetítések ihlették meg Koltai Róbertet, aki most többfajta riporteri magatartást szembesít velünk. Következik Peterdi Pál. Jó Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Megkezdjük körkapcsolásunkat. A vonalak már élnek. Hét nagy esemény, hét színhely, hét mikrofonja mellett, hét riporter, hét típus, hét szikrázó egyéniség. Koltai Róbert. A nemzetközi rangadón már csak percek lehetnek hátra, már is kapcsoljuk hát a morbid neurostadiont és kitűnő kollégánkat öncentrikus elemért. Halló, halló, központ, központ! A mérkőzés döntő fordulatához érkezett. Egyébként a fordulat szóró eszembe jut, hogy a nyakam, alig tudom fordítani. Ahogy mondani szokták, se jobbra, se balra. Megmennék esküdni, hogy a repülőgépen kaptam húzatot. Kedves hallgatóink, aki már ült repülőgépen, vagy mondjuk milyen modern autóbuszon, ugye? Bizonyára ismeri ezt a levegő befúvó készüléket. Na, se baj, nézzük a mérkőzést. Hát ilyen az én pechem. Baloldali akció fut végig a pályán, én meg csak előre látok. Az imént említett nyak szírt merevedésem miatt. Persze nem zárhatunk ki teljesen a messzesedést sem. De hogy éppen ma érjen utol egy ilyen jelentős találkozó, ez már fatális véletlen lenne. Bár a londoni kötőhártya gyulladásom se volt kutya. Ehhez járult még a jeges köd, úgyhogy elképzelhetik, kedves hallgatóim, hogy mennyit láttam a mérkőzésből. A gyomrom azóta sokat javult, pépeset már ehetek. Kedves hallgatóim, ez a helyzet velem a 87. percben, amikor visszaadom a szót a stúdiónak. Köszönjük szépen, a stúdió pedig éppen csak, hogy lekezeli a szót és vár is tovább, de újabb nagy mérkőzés izgalmas hajrája, a mikrofonnál Tétova Tibor. Halló? Halló, hol vagyok? Itt vagyok, én vagyok? Nem értem, nem... Forró, forró, hihetetlenül forró pillanatok, 2-1-re vezetünk, most mondják... Tessék? Most mondják itt mellettem mondják. Haló, haló, nagyon sokan állnak itt előttem. Mögöttem is vannak, nagy a zaj. Mi? Ja, ne! Igen, most mondják itt előttem, mellettem. Igen, igen, igen, nem 4-2. Annál jobb, kedves hallgató, hogy 4-2. Nem a javunkra? Ezt még tisztázzuk. Forró helyzet. Tömörülés, kipattan, bávágódik, újabb lövés. Itt már jó Isten se ismeri ki magát. A játékvezető valamit mutat. Na most mi van? A partjelző elindult közép felé. Nem adta meg? Mi lehet itt? Tovább ott? Nincs gól, összecsókolóznak. Csupa férfi. Mi van? Segítség! A ficakba pihen a pettyes. Visszakapcsolunk a stúdióba. A pettyes a ficakban pihen, de az élet nem áll meg. Kapcsolunk a harmadik helyszínre. Halló, Bent Fentes Gyuri, jelentkez. Pucus, meglódul a bal szélen. Egy csel csinál. Lajoska, igen, Lajoska mutatja magát. Íved be, Pucuskám! Tegnap a Frangepán utcában találkoztam Bözsivel, Lajos feleségének nővérével. Kedves hallgatóink, nem szeretem a pletykát, de állítólag Pucus feleségének ikrei születtek Lajoska bátyjától. Kicsit rányomja a bélyegét a játékukra, hogy ma reggel volt a vércsoportvizsgálat, és még nincs eredmény. Még nincs eredmény, vagyis a mérkőzés állása alig, ha nem 0-0. De a hét mérkőzésen az utolsó percre ugrott a nagymutató, és egy egész ország várja izgatottan elfúlva a rangadó eredményét. Már is kapcsoljuk Lírai Lajost. A nap leáldozó sugarai. Lágyan csillannak meg az őszmester deresedő homlokán. Ahogy itt áll mellettem, felborong bennem a 47-es osztrák-magyar felejthetetlen emléke, melyről nagyanyám mesélt. És most itt áll mellettem az egykori fenomén, ugyanazokon a lábakon áll, melyektől nem csak Európa, de egy egész világ rettegett. A pillanat oly rendkívüli, oly ismételhetetlen, hogy szavakkal nem kifejezhető. Lám, íme, lám, Bogyó bácsi bal szeméből, könycsepp hull a salakra. Nem is faggatom tovább. Berzsenyi néhány sorával búcsúzom. Ha nem illik a témához, akkor is. Ezt nagyon sokszor szavaltam iskolai ünnepélyeken. Ne kérdezd, barátném, mint töltöm időmet, s távol léted alatt kedvem mi bellelem. Tudod, elvesztettem édes egyelgőmet. Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem. Mint hallottuk, tehát édes enyelgünk sajnos nincs velünk. Ez is valami. De velünk van, és szóra vált tranzisztória Bejsz palasztjának mikrofonja mellett hazafi ödön. Nem palaszkodom, én nem siránkozom, nem akarok hangulatot kelteni a játékvezetőnek, de ilyen részrehajló katasztrofális bíráskodást még nem láttam. Hát mit tehetünk, most majd mit tehetünk, kedves hallgató, ez a magyar sors. Ez a magyar átok. A fiúk már szinte félnek átlépni az ugandai télfélre. Akkora a bírói nyomás. A fiúk mindent elkövetnek, de a török bíró, török áfium ellen, ahogy mondani szokták, nincs orvosság. Most is kiállít egy magyart és büntetőt ítél ellenünk. De miért? Miért bántják ezt a kis nemzetet? Játékvezető sporttársak, válasz nincs! Az első harmad végeredményével búcsúzom. Uganda Magyarország 17-1. Hát ez bizony kellemetlen meglepetés, de marad a remény. Talán a válogatott mérkőzésen örömtelibb a helyzet. Haló, Pénez Pityu, ki vagy adva? Hogyan kérem, itt már nem lesz semmi baj. Maga biztosan vezetünk, ezt már megnyertük. Nem szeretném elkiabálni. De tovább jutunk. Már talán tovább is jutottunk. A hátra levő 57 perc. Formaság. Ki a nem jóját? Jönnek a skótok. Illetve a svédek. Nem baj, nem baj. A védelmünk nagyszerűen áll a lábán. Bravo, Pistú! Gól. Ennyi, gyerekek. Semmi vész, akkor is nyerünk. Most valahogy még biztosabban érzem, mint az elején. Nem tudom, de biztos nyerünk. Soha még nem volt így együtt a csapat. Így csapat nem volt még együtt. Gól. Gól. Kérem, én már megmondtam hetekkel ezelőtt. Ez nem csapat, ez nem felkészülés. De sajnos falra hány borsó volt a józan érvelés. A fiúk nagy többségének hozzáállása csáki szalmája. Visszakapcsolunk a stúdióba. Pillantás az órára, műsoridőnk lassan lejár, utolsó helyszínünkről tehát már csak néhány impressziót kérünk. A mikrofonnál Jópofa Rezső. Akár hiszik, akár nem, kedves hallgatóink, majdnem eltalált a labda. Annyira kell ezen nevetnem, hiszen repülhetett volna az a labda fölfelé, lefelé, de majdnem a mikrofon, na mondjuk nem talált el a mikrofon, megúsztam. Ne úgy képzeljék, hogy vízilabdásként a labda után megúsztam. Na jó, ne menjünk bele. Azért kicsit távol áll tőlem, hogy viccelgessek, nem áll olyan jól a csapatunk. Akár hiszik, akár nem, tőlem függetlenül játszanak a csapatok a gyepen. Csak gyepmester nincs épp. Ha meg kell szakadni. Kapus, olyan ez a kapus, de ezt még ki sem bírom. Olyan ez a kapus, mint a tej, ahányszor kifut, folyton leég. A második világháború kezdetének idején egyre erősödött hazánkban az embereknek a zaklatása, figyelése. Elég volt az, hogy valaki utcán vagy kávéházban egy megjegyzést tett, ami nem egyezett az illetékes aznapi hadijelentés szövegével. Elvitték internáló táborba, és aztán vagy hazaengedték, vagy nem. Egy embert hazaengedtek az internáló táborból, találkozott az utcán egy barátjával. Azt mondja ki a barátja, hogy mi van, azt mondja, mesélj, milyen ez az internáló tábor. Azt mondja, az ember nagyszerű. Azt mondja, képzeld el, reggel 10-ig lehet aludni, délután egy kis torna, kis séta a parkba, az a nagyon jó ötfogásos ebéd, délután olvasni lehet, könyvtár, este vacsora, utána tánc a bárba. Az érdekes, az, hogy két hét ezelőtt jött ki a Kovács, az egész más dolgokat besett, borzasztó eseteket, az, hogy vissza is vitték. Hogy mindezt miért mondtam el, megtudják következő két hozzánk szólónktól. Következik Peterdi Pál és Radványi Barna. Jó estét kívánunk! Kérem, a párt egyik fontos feladata, mint tudjuk, hogy széleskörűen tájékoztassa a tömegeket. Hát mi a tájékoztatás legősibb, egyben leggyorsabb, legelevenebb módját választottuk. Elmondjuk a legfrissebb pletykákat. Eszmei alapunk a régi közmondás, hogy nem zörög a haraszt, ha szél nem fújja. Szóval mi most úgy állunk itt önök előtt, mint két árva haraszt. Hával kérem, mint haraszt. Na, P-vel, mint Peterdi. Na, de hát honnan tudjuk mi, kis és középharasztok, hogy merről fúj a szél? Hát én úgy érzem, hogy megint Dunáról fúj, és ebbe az a baj, hogy azt is tudjuk, hogy ha Dunáról fúj a szél, szegény embert mindig ér. Jó, hát eddig rendben van, de hol vannak ma nálunk szegény emberek? Hol? Hát a Rózsadombon. Találtam egy nagyon megható írást az Élet és Irodalomban. Az volt a címe, Szegény gazdagok. Na, Jókai is ír az, és belül fogok fizetni. Hát ez speciál egy kolléganőnk itt, a bizonyos Mogyoró Katalin. Azt magyarázza... Mogyorózza. Szóval azt magyarázza Mogyoró Katalin, hogy a magyar milliómosoknak, meg még a 10 milliómosoknak sem könnyű ám. Hát a maguk 8-10 szobás kis villájával, meg a 190-es merciével együtt is valóságos proletárok a nyugati nagypénzűek mellett. Jaj, de jó. Mi a jó? Habos sütemény. Na de hogy jön ide a habos sütemény? Magyaró van az ő tetején. Azt is az Élet és Irodalomban olvastam, hogy nálunk értékzavarok vannak. Mert elgondolkodtató, hogy amíg filléres gondjai vannak egyeseknek, mások milliókkal meg 10 milliókkal dobálóznak. És senki sem kérdezi meg tőlük, hogy miből, uram, miből? Ezt is a Magyaró írta? Nem. Asperján György az író. Játszadozó gyerekek. Mi van? Mondom, játszadozó gyerekek jutnak az eszembe. Erre csörög az író, arra meg a Magyaró. Azért ne felejtsd el, hogy abban a játékban fogó is van. Igen, de sajnos a fogónak be van kötve a szeme. Jó, jó, ide hallgass, én azért egészen más pletykákat hallottam arról, hogy mi áll a Magyaró cikk hátterében. Na el ne mondd. Miért nem mondanám, kérem, tessék idefigyelni, ez nagyon is nemes ügy. Mi mindig kiállunk a kisebbség védelmében. Mesélj! És hát ugye ezek a milliómosok nálunk kisebbségben vannak. Na jó, hát egyelőre. Hát ne adj Isten, ugye jön egy infláció, rögtön a milliómosok lesznek többségben. Na kérem, állítólag az 1 milliómadik milliómos ajándékot fog kapni. Na, micsodát? Egy zacskó Magyarót. Na, eleget magyaróztunk. Más pletykád nincs? Képzeld, jártam a budai panoptikumban. Neked tellett 70 forint a beugróra? Miből, uram, miből? Jaj, hát nagyon is megért azt a 70 forintot. Te, van ott egy nagyon érdekes élőkép. Egy tatár Marta Lócz megerőszakol egy magyar asszonyt. Hadd tanuljanak valamit a kisdiákok. De hol itt a pletyka? A jelenet állítólag olyan hű, hogy 2 óránként cserélni kell a tatárt. De jártam én a minap egy közismert vállalatunknál, mert hogy én ott miket láttam, meg hogy miket hallottam. Na, pletykálj, miket? Nem merek. Félek, hogy az igazgató kihív párbajra. Akkor kiállunk vele, akár vonó párbajra is. Én az én öreg nyűt vonommal. Nem vállalom. Na nézd, nálunk mindent el lehet pletykálni, persze okosan, firnájszosan. Hallgass ide egy példa. A szülők elhatározzák, hogy egyedül hagyják a lányukat az udvarlójával. A mama persze előzőleg gondosan kioktatja a kis csajt, ide figyelj. Mit leszünk a szomszéd szobában, ha bármi zűr van, csak kiabálj, ha Béla meg akar csókolni, kiálts azt, hogy cseresznye. Ha egy kicsit lejjebb kapirgál, akkor kiálts azt, hogy alma. Ha egy kicsit még lejjebb, őszi barack. Eljön az este, eljön az udvarló, sokáig csend, aztán egyszerre csak elkezd üvölteni a kislány. Gyümölcsaláta, gyümölcsaláta! Tényleg aranyos vicc, de most pletykálunk, vagy vicceket mesélünk? Jaj, hát ez nem vicc, ez példabeszéd, kaptafa. Pletykáld el nyugodtan, mit láttál annál a vállalatnál, csak ne nevezd nevén a dolgokat. Sőt, krach helyett mondd azt, tudom is én, hogy krumpli. Lopás, sikkasztás, tolvajkodás helyett mondjál tojást. Korrupció helyett mondd azt, hogy kolbász. Hát szóval mi van annál a vállalatnál? Rakott krumpli, rakott krumpli, rakott krumpli. Na ugye, mindenki rögtön mindent ért, más pletykád nincs. Mit szólsz Vladár Sanyihoz? Hát, Sanyi, régi barátom, én közvetítettem, amikor 260 olimpiai bajnokságot nyert Moszkvában. Elképzelheted, hogy mit éreztem, amikor megláttam a fényképét a tévéhíradóban. A kék fényben szokás így mutogatni a képeket, a lakosság segítségét kérjük a szökésben lévő Vladár Sándor tartózkodási helyének felkutatásában. Eltűnésekor címeres veszt viselt a nyakában az olimpiai aranyéremmel. Hát aztán bemondták, hogy valami vámügye volt. Igen, hát tudod, miről volt szó? Én láttam a papírt. A keresztmamájának a Bonnie kiállítására akart kivinni néhány rajzot 8650 forint értékben. Igen, hát én meg voltam győződve, hogy az építők Rózsa Ferenc kultúrotthonát akarta nyugatra csempészni. De nézd, ha minden 8000 forintos csempész és elkövetőit be akarnák mutatni, tudod mi volna? Hajnalig tartana a tévéhíradó. Na, most jól figyelj, tudod, mi áll az egész mögött? Hogy az úszósport vezetői haragszanak Vladár Sándorra. De miért? Miért? Mert nem nyert olimpiai bajnokságot Los Angelesben. De... Hogy nyert volna, amikor ott se volt? Az úszósport vezetőit ilyen ócska kifogás nem érdekli. De az is lett, hogy arra gondoltak, minek nekünk annyi olimpiai úszóbajnok. Ugye 1896-ban rögtön Hajós Alfréd, aztán 1904-ben Halmai Zoltán, már 1936-ban Csík Ferenc, aztán alig 44 évre rá Vladár Sándor, rémes ez a tolongás. Szóval állítólag azért haragszanak rá, mert Vladár valami olyasmit nyilatkozott, hogy az úszósport vezetői nem állnak a feladatuk magaslatán. Szóval legalábbis ez a pletyka. Ugyan már szó sincs róla, hogy az úszósport vezetői ne állnának a feladatuk magaslatán? Az nem igaz. Az nem pletyka? Legykáljunk inkább máshol. Te láttad az angyali üdvözletet? Miért nem látszik meg rajtam? Nem elég zavaros a tekintetem? Hát nézd, Jeles András az ember tragédiáját gyerekekkel játszatta el. Hát szóval ez egy nagyon merész vállalkozás, egy nagyon izgalmas parafrázis. Igen, attól jöttem a parafrázis. Hát a filmnek vitathatatlanul nagy hatása volt. De még mekkora, a bemutató napján azt pletykálják, hogy heves földmozgást észleltek alsó Sztregóva térségében. Madács Imre forgott a sírjában. Hát még nézni sem olyan könnyű azt a filmet, na hallod, pucér kisgyerekek kószálnak, gyilkolásszák egymást, aztán az a sok apróságot a tömegsírban. Te lehet, hogy Jeles András nem is szereti a gyerekeket? Már hogy ne szeretné? Jól átsülve kis rósejbniből. Én csak egyet nem értettem, hogy miért vigyorognak azok a szerencsétlen kisgyerekek ott a tömegsírban. Tudod, kin vigyorognak? A nézőkön. Azt mondják, még itt is jobb, mint ott a nézőtéren. Én remélem, hogy a kritika azért elveszi Jeles András kedvét újabb filmek csinálásától. De nagyon tévedsz. A pletyka szerint Jeles András most 2 méteren felüli kosárlabdázókat keres. Na, mire? Velük akarja eljátszatni a 7 törpét. Na, szia, sietek haza. Miért a rohansz annyira? Mi vár otthon? Mi vár? A gyümölcssaláta, a gyümölcssaláta? Na várját, azért búcsúzunk el rendesen a közönségtől, kezüket csókolom, viszontlátásra, további jó szórakozást kívánunk, meg jó pihenést, és aztán holnap reggel tessenek igyekezni be a munkahelyükre. Hát miért sietnének? Mi vár ott rájuk? Hát mi várna? Rakott krumpli! Rakott krumpli! Jacinto de Fernandez, 2-szeres fantázia díjas, galapagoszi részmetsző művész, magyarországi látogatását gondos előkészületek előzték meg. A program összeállításakor az illetékesek szeme előtt szünet nélkül ott lebegett az a törekvés, hogy a kitűnő művész átfogó képet kapjon a részmetszés magyarországi helyzetéről. Különös buzgalommal igyekezett a rendezés a program homlok terébe állítani mindazon képzőművészeti vonatkozásokat, melyektől várható volt, hogy a rangos vendég szakmai érdeklődését kielégíteti. Rezes banda köszöntötte a repülőtéren az érkezőt, majd az első hagyományos üdvözlések és hevenyészet nyilatkozatok után Jacinto de Fernandez szállására hajtatott. Közvetlenül a villás reggeli után kanalas ebéd következett a rézügyi főosztály rendezésében 17 fogással és számos üdvözlő beszéddel. Az egri bikavér és az inyenc hideg konyhai készítmények ugyan némileg elhomályosították a kilátást, ez a körülmény azonban nem akadályozhatta meg a délutáni programot, mely szerint Jacinto de Fernandez látogatást tett a vaskalap és szemellenző gyár rézmetsző szakkörében. A dolgozók nagy szeretettel figyelték a messziről jött vendéget, hogy hány pohárka barack pálinkával öblíti le a remekbe készült csirkesalátát, amelyről a szakszervezet gondoskodott. Ezután a poros bereki rézangyal TS-ben késedelem nélkül vehette kezdetét a reprezentatív disznótor. Orjaleves csigatésztával, cigánpecsenye kadarkával, lucskos káposzta dagadóval, véres hurka rizlinggel, turós csusza tepertővel és korhelyleves. Egyesek szóvá tették ugyan, hogy a vendég csak immelámmal csipeget a májas hurkából, a komolyabb sértődést mégis sikerült elkerülni, mivel a tokai szamorodniból viszont becsülette hörpölgetett. A 2-szeres fantáziadíjas művész és kísérete meglehető ziláltan ért vissza a fővárosba. Hála gyors tolmács cserének az Esti Krónika riportere, valahogy még összehozta a riportját, a tévé híradó azonban csak annyit tudott a csukló és bandzsító kitűnőségből kicsikarni, hogy sógor ugye jóbor, jóbor ugye, sógor jóbor, jóbor ugye, sógor ugye jóbor. Jacinto de Fernandez másnap reggel, még álmában, gyengéd erőszakkal ültették autóba, hogy jelenlétével tüntesse ki a Tihanyban megrendezett rézmetsző kongresszus tisztújító közgyűlését. Süllő roston, szalma burgonya, rántott ponty tartárral, rác ponty mákos guba. Bekapták a csörgőfánkot, rádöntöttek egy kevés badacsonyi fehéret, és már száguldottak is vissza Pestre a rézmetszők lapjához a sajtófogadásra.

igaz, hogy nem is volt nekem. Sajnos a szakma szerelmesének néha meg kell küzdenie egyesek érthetetlen ellenszenvével. Rebesgetik, hogy némely hatóságok nem nézik jó szemmel munkásságát, de hát ő nem sokat törődik a mendemondákkal. Azokkal bizony édeskem eszeli. Csak azt fáj, tudja, hogy amikor egy tiltott helyen parkírozó trabanttal jóhiszeműen odébb lavíroztam a Margit-szigetről, és teljesen szabályosan landoltam derekegyházán, hát akár hiszi, akár nem, emiatt hetekig köröztek. Bizony, nem volna szabad holmi formaságok miatt kellemetlenkedni egy embernek, aki a kressz szellemében járt el. De mondja csak, más járművek nem érdekli? Nem! Az nem fér össze az öntudatommal. Csak koncárok lopnak motorbiciklit, meg autóbuszt, az nem úri dolog. És engedje meg, hogy megkérdezzem, van valami sérelme, vagy fájdalma, valami, amiben lapunk segíthetne esetleg? Hát, két dolog nagyon rosszul esik, megmondom őszintén. Az egyik, hogy nem kaptam emlékérmet a 100 000 kilométeres mozgalomért, aztán meg, hogy nem vettek föl az autóklubba. Azt mondták, saját kocsi nélkül nem lehet. Hát, micsoda bürokrácia ez? Teljesen jogos a panasza. És köztünk maradjon, nem gondolt még saját kocsira? Egyszer. Talán. Ha már megöregettem, de amíg fiatal vagyok, és másnak kocsia van, nem kötöm le magam. Garázsbenti generál, egy kocsi drágább, mint egy asszony. Nem nekem való. Ahogy most elnézem, szavaiból egészséges kalandvágyat tüzel. Nehézségektől sem csüggedő optimizmusa átsüt acélos tekintetén. Még tűnődve figyelem egy darabig, amint diszkréten feszegeti egy halványkék moszkvics ajtaját, aztán keményen kezet rázunk, parulája nyomán, mint pecsét egy régi mesterség célevelén, még sokáig sajog markomban a hajdani lókötő zsiványok hősi, és íme föltámadt virtusa. Tudják, ez mostanában úgy elterjedt ez a kifejezés, olyan könnyen lebecsüljük egymás eredményeit ezzel, hogy ez még semmi. Ha ön például mond egy viccet, barátja rögtön azt mondja, hogy ez semmi, ezt hallgass meg. És ezt már gyermekkorunkban elkezdjük, így van? Múltkor állok az óvoda előtt, várom a kislányomat, egyik kislány a másiknak azt mondja, szóval te, én éjszaka hallgatóztam, és megtudtam, hogy születik a gyerek. Mire a másik, ez semmi, én is hallgatóztam, és megtudtam, hogy nem születik. Aztán gondoljanak az ez még semmi sorába a vendéglői kikiáltási járatra, 5 millió ez még semmi, 7 millió ez még semmi, 10 millió ez még semmi, valaki megveszi, keres rajta 25 milliót, az már azért valami, nem? Aztán közéleti fogadkozásaink, javul a közigazgatás, ez még semmi, megszüntettük a járásokat, ez még semmi, aztán újabb 450 millió hitel dollárt vettünk fel, ez még semmi, és megszületett az új választási törvény. Hogy? Na, de nincs igaza, ebből még lehet valami, higgyel nekem. Aztán ugye, aztán itt van az évad nagy-nagy eseménye, elloptak 7 festményt a Szép Művészeti Múzeumból, ez még semmi, mert ahogy őrizték, lophattak volna 25-t. De ez még semmi, mert most hallottam, hogy megtalálták az egyik asztalfiókba elrejtve a riasztó berendezőt. ez még semmi. Fejlődünk, nagy szemben működik az első gazdaságunk. De még jobban néha a második gazdaságunk. Tudják mi az? Háztáji, fosi, szellemi export, GMK. Valamelyik nap bekapcsoltam a televíziót, és megtudtam Csikós Nagy Béla elvtárstól, hogy nekünk a második gazdaságunk olyan, mint a hátország. Mondják is sokan a környéken, hát ebben az országban ezt is lehet. Mi az, hogy lehet? Kell, fontos. Szüksége van rá az államnak. Különben fölkopik. Az állam, és ez még semmi. Miért fontos a második gazdaság, és miért jött létre? Mert az első gazdaság után a dolgozók fölveszik a bérüket, ránéznek, azt mondják, ugyan kérem. Hát ez még semmi. Na ezért működik jól a háztáj, a fusi, a GMK, a... nem tudja mi a GMK. Ó, hát én erről írtam egy verset, de ez még semmi. Mert el is fogom mondani. A vers címe, a tejüzemben kettő után megbudjon a túró. Írt a túró, írt a Sas József. A tejüzemben kettő után megbudjon a túró, és olyan kemény lesz a vaj, hogy nem fogja a fúró. A tej fölvízzé felhigul, a tejszín összemegy, a túró rudik keserű, a kefír kásahegy, mert kettő után államilag nem dolgozik Pista, és kettő után államilag nem ad tejet Riska. Fél háromtól megváltozik minden egy csapásra. Beindul a kollektíva boldog GMK-ba. A kőszikla varázsszóra vajjá megpuhul. A budgyan túró fél háromra habbá alakul, a tejfölvize elillan, a tejszín kivirul, és fél háromtól ódát zengsz, a túró rudirul, mert fél háromtól, mint a güzű, dolgozik a Pista, és fél háromtól saját magát feji meg a Riska. A GMK oly egyszerű, mint 2x2-4. Ha bementél a munkahelyre, pénzért ott is légy, mert GMK-ba délután is pénzért süt a pék, GMK-ba megjavított autón fog a fék, mert GMK-ban nem az állam a fejős tehén, GMK-ba magunk fejjük, te, meg, hogy? Nem, ő! Ezért kell a GMK, és ezért egy ilyen tőkeszegény kis országnak olyan emberekre van szüksége, akik üzleti szellemmel, jó üzleti szellemmel állnak a dologhoz. Csak egy példa, teszem azt, egy magyar cipőgyár kiküld egy üzletkötőt, hogy próbálja meg a magyar bakancsot eladni a Szahara sivatagban. Már az ötlet is hülye, de mondjuk próbálja meg. Akkor az illető ne azt táviratozza vissza, hogy az üzlet itt lehetetlen, mert mindenki mezitláb jár, hanem azt, hogy az üzlet lehetőségeit óriási, mert mindenki mezitláb jár. Érzik a különbséget, igen? Na így kell a dolgokhoz, ilyen üzleti szellemmel kell hozzáállni. Az egyik barátom már e szerint nősült. Iszonyatos a felesége, nem akarok túlozni, valami ocsmány, borzasztóan néz. Iszony, pocsé. Mondom, ne haragudj, te miért vetted el? Józsikám, az üzletben jó lesz, de ez semmi, mert ott lakik a húga, az még rondabb, a hosszúk az a keze van, valami ijesztő. De az üzletben jó lesz, de ez semmi. Ott lakik az öccse, annak ilyen zöld penészes a füle, valami van. De ilyen. Ha bepisilek éjjel, ha meglátom, de az üzletben jó lesz, de még az anyós is velünk lakik, az is ott lakik, az a legrondább, és olyan, mint a bagoly, mert éjjel még húhog is. De az üzletben jó lesz. Hát mondom, te, milyen üzletet akarsz te nyitni? Azt mondja, szellem vasút. Thank you. áll az alba, langyos esti szél, ágyakról mesél, ragyog az ezüstös volt fény a parton, s minden oly csodás, édes álmodás. Elrepül a bánat, a szív csupa remény, új szerelem támad a könnyek helyén, amikor hávályban leszáll az alga, csönd borul rejánk, s összeér a szám. Nevetni még, de bennem örökre a múltnak a könnye ég. Kék, odakünn a nagy ég, de szívemben rég, a virág csupa jég. Én nem szeretem a szerelmet, az ember szomorú lesz tőle, sajnos hiába fut előle, ha szíven lángra gyúl. Az ember nem is veszi észre, azt, hogy a tavasz megigészte, csak mikor szerelemtől égve, a szíve porba hull. Az ég olyan furcsa nehéz, ha a vár muzsikál, s a szív, mint a lepke a láng feleszáll, beleszáll. Én nem szeretem a szerelmet, az ember szomorú lesz tőle, sajnos hiába fut előve, ha egyszer lángra gyújt.